الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور زبان جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ ایک انسان اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے بیان کر سکے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے اعتبار سے وہ دوسروں سے تعاون لینے کے لیے اپنے مسائل، اپنی باتیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس زبان کا استعمال کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زبان کی صفت انسان کو دی، یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ انسان اپنی اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کو دین حق کی طرف دعوت دے اور اس میں دینی اعتبار سے پیدا ہونے والے بگاڑ پر اس کی اصلاح کرے۔ یہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے جس سے انسان کی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، حاجات کا بھی تعلق ہے، اس کی عبادات کا تعلق ہے، اور اسی طرح سے دعوت کا تعلق ہے جو کہ دین کی بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ خرید و فروخت ہو، خریدنا بیچنا ہو، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی پریشانی بیان کرنا ہو، یا اسی طرح سے آپس میں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بات چیت ہو، آپ سوچیں اگر سب کے پاس زبان نہیں ہوتی تو کیا ہوتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت ہی آسانی سے ایک انسان اپنے قلب کی باتیں، اپنے دل کی باتیں دوسروں کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ بہت اونچی نعمت ہے، اگرچہ یہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں اس کے فوائد زیادہ ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک انسان کے لیے اسلام نے رہبری دی کہ اس زبان کا، اس قیمتی نعمت کا استعمال آدمی کس طرح سے کرے اور کس طرح سے نہ کرے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے سے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایمان لانے، اسلام قبول کرنے کے لیے بھی زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی ایک زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، دین کا کبھی مذاق اڑا لیتا ہے، تو اسی زبان کے ذریعے سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ زندگی کے کئی مسائل زبان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ سخت بات کر دی، چاہے بھائی ہو، دوست ہو، یا کوئی اور رشتہ دار ہو، آدمی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے دراڑ پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کے آدمی بیوی کو بھی طلاق دے دیتا ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ تو یہ زبان بہت ہی قیمتی نعمت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک معاملہ اس زبان کا ہے کہ اس کے صحیح استعمال پر بہت سارے فائدے مرتب ہوتے ہیں اور اس کے غلط استعمال پر بہت سارے نقصانات، دنیاوی، دینی اور نفسیاتی، روحانی ہر اعتبار سے نقصانات بھی اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں احتیاط کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، بھلی بات کہے، یا پھر چپ ہو جائے۔ یعنی انسان کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب دیا گیا ہے کہ یا تو وہ بات کرے یا تو وہ چپ رہے۔ لیکن بات کرنے میں اگر وہ خیر کی بجائے شر کہتا ہے، یہ اس کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے ہر کلام سے پہلے وہ غور کرے کہ میرا یہ کلام خیر ہے یا شر ہے۔ اگر خیر ہے تو بول کے فائدہ ہوگا، اگر شر ہے تو بول کے نقصان ہوگا۔ یہی بات ایک حدیث میں جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسکت عن الشر، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا شر سے چپ ہو جائے۔ اور آپ نے اس کے بعد کہا، قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا، خیر کی بات کہو تم کو غنیمت حاصل ہوگی، تم کو بہت بڑی نعمت ملے گی، تم کو بھلائی پاؤ گے، تم بھلائی پاؤ گے، اور شر کی بات سے چپ ہو جاؤ تم سلامت رہو گے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی سلامت رہتا ہے، اور آخرت میں تو سلامتی لازمی اور یقینی ہے زبان کے صحیح استعمال پر، شر سے بچنے پر۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان انسان کی بہت ساری حاجات کی تکمیل، عبادات کی ادائیگی، اور اسی طرح سے بہت ساری آفات کی جڑ بھی ہے۔ آفات بھی اس میں ہیں، بہت ساری آفتیں زبان سے جڑی ہیں۔ تو کیا اس کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں؟ ظاہر بات ہے حدیث بتاتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس خیر کی بات ہے تو وہ کہے اور اس سے اجر کمائیں، لیکن اگر وہ شر بولتا ہے تو اس کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہ پل صراط والا معاملہ ہے، ایک دم آدمی کو بچ بچا کے چلنا ہے کہ ایک آدمی بولے بھی، بولنے کی جگہ پر اگر نہیں بولے گا تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں فرمایا کہ جب کسی سے علم کی بات پوچھی جائے اور جاننے کے باوجود اس کو چھپا لے، منسو الان علم فقتمہو، جس سے علم کی بات پوچھی جائے اور اس کو چھپائے، بتائے نہیں، زبان کا استعمال ہی نہیں بتا رہا اس کو، الجم یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن وہ آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ اب بتائیے یہاں پر نہیں بولنے پہ بھی پکڑ ہے۔ تو زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض چیزوں میں بولنے پہ پکڑ ہے اور بعض چیزوں میں نہیں بولنے پہ بھی پکڑ ہے۔ اسی لیے چپی کا روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ پچھلی شریعتوں میں تھا کہ انسان اگر چاہے تو خاموشی کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے مریم کو جب اللہ کی طرف سے اولاد عطا کی گئی عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں، اس بارے میں تفصیل بتاؤں نہیں بتاؤں، کیا کہوں، تو اس وقت میں ان کو بتایا گیا تھا کہ تم یوں کہنا، فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے اور اس کے روزے کی نظر کی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے آج میں بات نہیں کروں گی۔ ایک صحابی نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس میں اور کچھ چیزیں جمع کر لی کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور بات بھی نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑی مصیبت ہے، اسلام میں ایسی چیز، اسلام میں اپنی ذات کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، اپنے آپ کو عذاب دینا مقصود نہیں ہے۔ ایسا مجاہدہ جو انسان کے اپنے اوپر ظلم ہو اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو کہا ان کو کیا ہوا، بیٹے پکڑے ہوئے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں، اور خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ کسی نے بتایا کہ انہوں نے ایسا ایسا روزہ رکھا ہے، ایسی نظر مانی ہے کہ یہ دن بھر کھڑے رہیں گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، چپ رہیں گے اور روزہ رکھیں گے، یعنی کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ آپ نے کہا ان کو کہو کہ سائے میں بیٹھے رہیں، سائے میں بیٹھیں اور بات چیت کریں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ تو آپ نے جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں ان کو کٹ کر دیا، اور جو چیز اسلام میں ہے کہ آدمی کھائے پیے نہیں اس کا روزہ رکھ لے تو آپ نے کہا کہ اس کو پورا کر لو. تو اسلام میں خاموش رہنا نیکی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ چپ رہنا بھی ایک نیکی ہے، ایسا نہیں ہے. برائی سے چپ رہنا نیکی ہے، فضولیات سے چپ رہنا نیکی ہے، لیکن خیر کی بات کہنا یہ بھی نیکی ہے. خیر کی بات سے چپ رہنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. ایک انسان راستہ بھٹک رہا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، آپ کہیں ہم زبان کی حفاظت کریں گے، نہیں چلے گا. وہاں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتائے، بولے. ایک آدمی دین کے معاملے میں غلط عقیدے پر ہے، آپ کے سامنے وہ عقیدے پر، غلط عقیدے پر قائم ہے، غلط باتوں پر چل رہا ہے، آپ اپنی زبان کو بند کیے ہوئے ہیں، آپ کے بولنے میں کوئی شر نہیں ہے، آپ کے بولنے سے اس کا فائدہ ہوگا، اس کے باوجود آپ چپ رہیں، یہاں چپ رہنا نہیں کی نہیں ہے. تو اسی لیے حدیث بتاتی ہے وَسْكُتُوا عَنْ شَرٍ تَسْلَمُوا، سلامتی شر سے چپ رہنے میں ہے، خیر سے چپ رہنے میں سلامتی نہیں ہے، خیر سے چپ رہنے میں پکڑ ہے. تو یہ زبان کے بارے میں بنیادی بات ہے کہ زبان کا استعمال کرنا اور نہیں کرنا، اس کا انتخاب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ کب بولے کب نہیں بولے. بہت سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں چپ رہنے سے، اور بہت سارے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں چپ رہنے سے. ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ گھر کا بڑا آدمی، جھگڑے ہو رہے ہیں سب، اور یہ چپ بیٹھا ہوا ہے، تو جھگڑا ختم ہوگا نہیں، یہ بول دے کب سب چپ ہو جاؤ، فلاں ایسا کرے گا، فلاں یوں کرے گا، فلاں یہ غلط یہ فیصلہ کر دیا اس نے، سارا جھگڑا ختم. بعض اوقات سب چپ ہوتے ہیں اور کوئی کچھ غلط جملہ بول دیتا ہے، نہیں ہونے والا طلاق ہو جاتا ہے. عورت چپ بیٹھی ہے، اب سب معاملہ سب ہو گیا صحیح، اب فلاں ساتھ نے بول دی، سسر نے بول دیا، کسی نے کچھ غلط جملہ بول دیا، اس کے بعد یہ غلطی نہیں چلے گی، طلاق ہو جاتا، نہیں ہونے کا ہو جاتا. جھگڑا دو دوستوں میں ہے، اب مار پیٹ ہونے میں ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر کے چپ ہو گئے، ایک جملہ ایک نے بول دیا، سب آپس میں مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. زبان کا استعمال بہت ہی نازک چیز ہے، اس سے انسان کی زندگی دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دنیاوی بھی اور دینی بھی جڑی ہوئی ہے. کتنا احتیاط کرنا چاہیے زبان کے استعمال میں، لیکن کتنا احتیاط انسان کر پاتا ہے زبان کے استعمال میں. آدمی کیسے استعمال کرتا ہے زبان، کوئی فکر نہیں کرتا ہے، نہ اس کا کوئی کاسٹ آدمی کو آتا ہے استعمال کا، خرچ آتا ہے زبان کے استعمال کا، نہیں، نہ اس کا کوئی بل آتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی آدمی کو چارجنگ کرنی پڑتی ہے. آدمی کو موبائل کے لیے تو چارج کرنا پڑتا ہے، زبان کے لیے کچھ چارج کرنا پڑتا نہیں، آدمی جو چاہے بولتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ایک انسان نمبر ایک کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے اس میں فرق کرنا سیکھے، کب بولنا ہے کب چپ رہنا ہے اس کا فرق سیکھے، اور جب بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے. جب دو آدمی آپس میں بات چیت کریں یا کئی لوگ آپس میں بات چیت کریں تو اس کے آداب کیا ہیں، کلام کے آداب کیا ہیں، کلام سے جڑے ہوئے آداب کیا ہیں، یہ بھی ہمارے اس دین کی خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے. اسلام کا کمال ہے کہ اس میں ہر چیز کی رہبری ہے، ہر چیز کی، پیشہ پاخانے سے لے کر انسان کی زندگی کے تمام امور میں ہم کو رہبری دی گئی ہے. تو ظاہر بات ہے اتنی بڑی چیز جو انسان کی صفت ہے، جو جانوروں سے اس کو الگ کرتی ہے، بتائیے جانور بات کرتے ہیں، ہماری طرح کلام نہیں کرتے ہیں، وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں، وہ سگنل میں بات کرتے ہیں، لیکن انسان ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، بامعنی الفاظ استعمال کرتا ہے. اتنی بڑی صفت ملنے کے باوجود اس کا اگر آدمی سے استعمال نہ کرے، اس کے بارے میں اسلامی آداب انسان نہ جانے، تو یہ بہت ہی محرومی کی چیز ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ کلام کے کیا آداب ہیں، کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے، جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہو تو کیا اصول و آداب اسلام میں سکھائے ہیں. نمبر ایک، بات چیت کرنے سے پہلے، چاہے وہ ملاقات ہو یا فون پر ملاقات ہو، آدمی کو چاہیے کہ کلام سے پہلے سلام ہو. بہت سارے لوگ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں گڈو کہاں ہے، کیا پکا ہے، فوراً، نہ سلام نہ کچھ، گھر میں آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے ہیں سلام کرنا. اسی طرح سے آفس میں آدمی جاتا ہے, اسکولوں میں آدمی جاتا ہے, ٹیچر اسکول میں آتا ہے, ہمارا الٹا سسٹم ہے. اسکول میں سسٹم ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ٹیچر سلام کر کے آنا چاہیے, لیکن الٹا سسٹم ہے کہ اسٹوڈنٹ سلام کریں گے ٹیچر کو, حالانکہ جو باہر سے اندر آیا ہے وہ سلام کرنا چاہیے. گھروں میں بڑا داخل ہوتا ہے, بچے گھر میں اگر بچے آپس میں بات چیت میں لگے ہوئے ہیں, بڑا سلام نہیں کرتا ہے بچوں کو, تھا کیوں سلام نہیں کیا, سمجھ میں نہیں آتا میں گھر میں آیا. ادب الٹا ہے, یہ الٹا ادب ہے. اسلامی ادب کیا ہے, باہر سے آنے والا چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کر کے اندر داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه, جو سلام سے پہلے کلام شروع کر دے اس کا جواب مت دو. یعنی معلوم ہوا کہ سلام پہلے ہے اس کے بعد کلام ہے. فون پر بھی آدمی ہلو ہلو کرتا ہے, بات چیت شروع کر دیتا ہے, اگر مسلمان سے بات ہے, یقین ہے کہ یہ مسلمان ہے جس کو ہم فون کر رہے ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ فون کرنے والا کیا کرے, سلام کرے. فون کرنے والا پہلے سلام کرے, اس لیے کہ یہ بھی ملاقات میں آتا ہے. یہ بھی اسی طرح سے خط میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے کہتے تھے, اس کے بعد میں بات چیت کہتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد سلام, فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے خط ہے, اور اس کے بعد جو بھی ساری باتیں ہیں. تو خط میں بھی سلام کرنا چاہیے. آج تو خط کا دور ختم ہو چکا ہے, لیکن آدمی جب کلام کرے فون پہ بھی تو سلام کرے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے, اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو ابتداء میں سب سے پہلے سلام کریں, سلام کے بعد بات چیت شروع ہو. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کو سلام سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کا جواب مت دو, تاکہ اس کو تنبیہ ہو, اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نے کچھ غلطی کی ہے, اس کو سمجھایا جائے کہ تم کو سلام کرنا چاہیے. تو یہ ادب ہے. ہاں راستے میں دونوں مل جائیں تو اب جو دونوں میں پہلے سلام کرے وہ زیادہ بہتر ہے, دونوں ایک دوسرے کا انتظار نہ کریں. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں راستے میں چلتے چلتے مل رہے تو اب کسی کی کسی پر ترجیح نہیں ہے, تو اب ایسی ملاقات میں جو دونوں میں پہلے سلام کرے گا وہ بہتر ہے. بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آنے والا سلام کرے گا, تھوڑے لوگ ہیں اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے لوگ آتے ہیں تھوڑے لوگ سلام کریں گے, چھوٹا مجمع بڑے مجمع کو سلام کرے گا. یہ آداب ہیں, چھوٹا اور بڑا ہے تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا, یہ ادب ہے. لیکن یہ کب ہے, ملاقات کے وقت میں. لیکن باہر سے آنے والا سلام کر کے آئے گا, چاہے گھر میں چھوٹا ہو اور باہر سے آنے والا بڑا ہو, یہ اسلامی آداب ہے. اور ان میں بہتر وہ ہے ملاقات کے وقت میں جو سلام میں پہل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدمی کہہ دے, اس کے لیے کتنی ساری نیکیاں, اس کے لیے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ تین چیزیں اس نے, تین دعائیں دی اس نے, ہر نیکی کے بدلے کتنا ملے گا, 10 گنا ملے گا. 30 نیکیاں فری میں, اتنا سا بولنے پر. آدمی بتائے 30 روپے مل جائیں گے تو کتنا خوش ہوگا آدمی, سارے گاؤں میں سلام کرے گا. لیکن 30 نیکیاں, ایک نیکی قیامت کے دن آدمی کو بتا دے گی کہ جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں جانا آسان فرمائے. دوسری چیز, ایک آدمی جب بات چیت کرے, چاہے دنیوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں, بغیر علم کے وہ بات نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من افتیا بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ. اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو فتویٰ دینے کا گناہ, اس غلط فتوے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. بہت سارے لوگ بغیر علم کے حلال و حرام کا فتویٰ دے دیتے ہیں, بغیر علم کے عبادات کے معاملے میں کلام کرتے ہیں, بغیر علم کے عقیدے کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں, تفسیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں. بغیر علم کے کلام جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو فتویٰ جس نے غلط دیا ہے اس پر پورا گناہ ہوگا, جب تک وہ اس غلط فتوے پر عمل کرے گا اس پر گناہ رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر ایک عالم ہے, مجتہد ہے, اگر اس سے اجتہادی خطا ہو جائے اور وہ فتویٰ دے دے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ مجتہد ہے. ایک آدمی فتویٰ دینے لائق نہیں ہے اور وہ فتویٰ دے تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. لیکن کوئی بڑا عالم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے, مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے اس کو دو اجر ہیں، اور اگر ایک اس کا اجتہاد غلط نکل آئے، ججمنٹ اس کا فیصلہ غلط نکل آئے، اس کو ایک اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن و سنت میں غور کر کے فتویٰ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن اس لائق وہ تھا کہ اجتہاد کرے۔ دیکھیے، جو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اس سے مسٹیک ہونا الگ چیز ہے، اور ایک آدمی جو علاج کرنے کا اہل نہیں ہے وہ کہے آؤ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر سے بھی غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی تو کیا بڑی بات ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے تم ڈاکٹر علاج کرنے لائق ہی نہیں ہو، ڈاکٹر سے غلطی ہوتی ہے وہ اور بات ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن تم تو علاج کرنے لائق ہی نہیں ہو، اس کی غلطی میں تمہاری غلطی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بغیر علم کے علاج ہے، اور وہ علم کے ساتھ علاج ہے، مسٹیک سب سے ہوتی ہے۔ تو مجتہد کی بات اور ہے، لیکن کوئی آدمی جانتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم، اپنے دل سے بنا کے کوئی فتویٰ آدمی پیش کرے کہ شاید ایسا ہو حلال ہو، شاید حرام ہو، میرا دل تو کہتا ہے کہ ایسا ہے، اگر اپنے دل سے آدمی کہے گا، اپنے دل سے کہے گا تو اس آدمی پر گناہ ہوگا اس آدمی کا جو اس پر عمل کرے گا، اسے بہت احتیاط سے بات کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ عالم صاحب سے فتویٰ پوچھا اپنے بارے میں، لیکن وہ سب پر اپلائی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر آدمی کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے عالم فتویٰ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو چوم سکتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ پوچھا، صحابہ پوچھتے تھے، زندگی کے معاملات ہیں، آپ نے کہا ہاں۔ دوسرے صحابی یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک کو اجازت مل رہی ہے، پرمیشن مل رہی ہے، ایک کو نہیں مل رہی ہے۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا، مسند احمد کی روایت سے، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، جس کو میں نے اجازت دی وہ عمر دراز ہے، اور جس کو میں نے اجازت نہیں دی وہ جوان ہے، اس لیے کہ عمر دراز آدمی اپنی زندگی میں اپنے اوپر زیادہ قابو رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن ایک دم جوان آدمی ہے، بیوی سے لپٹے گا، روزہ ٹوٹنے والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کے لیے اس کی استطاعت، اس کی گنجائش کے بقدر اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو جیسا خوش کرنے کے لیے فتویٰ دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں فلاں آدمی کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے حساب سے فتویٰ ہوگا، ہر آدمی کا کیس الگ ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی اپنے مسئلے کو دوسرے پر اگر ڈال دے کہ مجھ کو میں نے فتویٰ پوچھا، مجھ کو یہ فتویٰ ملا، آپ کے لیے بھی یہ فتویٰ غلط ہوگا، یہ غلط فتویٰ نقل کرنے والا ہوگا، یہ بھی گناہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے علماء کی طرف رجوع ہر آدمی کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے دلائل کو سن کر ان کی بات کو تسلیم کرے۔ نمبر تین، کلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب بات کرے تو سچ بات کرے، یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جو آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے وہ اس صفت میں انبیاء کے تابع ہے، یہ بہت ہی اونچی صفت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں سے پوچھا اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر ہے جو حملے کے لیے تیار ہے، تم کیا کہو گے؟ پہلی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ہم کو آپ سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں رہا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ ہرقل کو آپ دیکھیں، ہرقل کے آگے جب ابو سفیان نے بات کہی، ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جب لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، اللہ پہ کیسا جھوٹ بولیں گے؟ یعنی یہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں کے معاملات میں جب جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے معاملے میں کیسا جھوٹ بولیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا، آپ سچ بولنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقی طور پر یہ ہے کہ انسان کلام کے سلسلے میں جھوٹ سے بچ کر سچ بولنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ آپ نے فرمایا تم پر سچ بولنے کا تم اہتمام کرو، علیکم بالصدق، سچ بولنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہبری کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچ بولنے والا اس کے کردار میں، اعمال میں نیکی آ جاتی ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے سچ بولنے کی وجہ سے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو لقب مل جاتا ہے صدیق. ایسے ہی نہیں ملتا ہے، ایک بار سچ بول دیا صدیق نہیں بنتا ہے، یہ صادق ہوا. لیکن صدیق کب بنتا ہے؟ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، ہوتے ہوتے ہوتے اللہ کے نزدیک اس کو ایک لقب ملتا ہے. اللہ کسی کو لقب دے کتنی بڑی بات ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کو لقب ٹائٹل ملتا ہے، ایک عہدہ ملتا ہے، ایک اس کو نام ملتا ہے، یہ صدیق ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ، اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی پر جمتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. لکھ دیا جانا اللہ کے نزدیک کتنی سخت بات ہے کہ اس کا نام طے ہو جاتا ہے یہ کذاب ہے. ہر انسان کی صفت ہوتی جس سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو عادت بنا لیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سچ بولنے سے آدمی کے اعمال میں بھی نیکی اور اصلاح پیدا ہو جاتی ہے، کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے تو اس کے عمل بھی صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بتایا ہے کہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، یعنی صحیح بات کہو، اس میں ملاوٹ، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو. وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو. اب قول کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ نے کیا بتلائی؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے اعمال کو سنوارے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. تو یہاں پر زبان کی اصلاح سے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی اصلاح کا وعدہ کیا ہے. جو آدمی اپنی زبان کی اصلاح کر لے، اللہ کی توفیق اس کے لیے عمل کی اصلاح کی ہو جاتی، اس آیت سے معلوم پڑتا ہے. اسی حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سچ کا اہتمام کرنے والا آدمی اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. دیکھیے دو باتیں، ایک آیت اور ایک حدیث مل کے وہی بات کہہ رہی ہے. تو اس حدیث سے اور اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ سچ بولنا انسان کے اعمال کی اصلاح کا بہت ہی عمدہ اور تھوڑا مشکل ذریعہ ہے. یہ آدمی کے لیے سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً تجارت میں. آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے. تو مارکیٹنگ کا بنیادی اور سینٹرل پلر کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ سے تجارت بڑھ جاتی ہے، برکت گھٹ جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے. آدمی کا جھوٹ بولنا تجارت کو بڑھا دیتا ہے. اب غبارے کو پھونکے، اتنا ہی اس میں کیا ہے؟ غبارہ ہی ہے، کچھ نہیں اس کے اندر، ہوا ہے اس کے اندر. تو تجارت بڑھ جاتی ہے لیکن برکت اس کی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں پھلا دیتے ہیں کھانے کو لوگ تو پھول جاتا ہے، کھانا اتنا ہی ہوتا ہے لیکن پھلاتے ہیں اس کو. جو لوگ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کھانا کیسے پھلایا جاتا ہے. بہرحال اسی کے ساتھ چوتھی چیز کلام کے آداب میں سے یہ ہے، سچ کے بعد میں، کہ ایک آدمی نرم زبان استعمال کرے، کسی سے بات کرے، آدمی کسی کا دل توڑ کے بات نہیں کرے، بلکہ لوگوں سے کلام میں نرمی اختیار کرے. یہ اور بات ہے کہ جہاں نرمی ضروری ہے وہاں نرمی، جہاں سختی ضروری ہے وہاں سختی. اولاد ہے، گناہ کر رہی ہے، بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا کر رہا ہی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور یہ پیار ہی سے سمجھا رہا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ دس سال کا ہو نماز نہیں پڑھے تو پٹائی کرو اس کی، ایسی پٹائی جس سے نماز ہی بن جائے. ایسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بے نمازی بنا دیا اس کو، کہ بستر پر یہ نماز بھی گئی سب گیا، ایسا نہیں، بلکہ ایسی سزا دو اس کو کہ جو اس کے بچپن کے لائق ہو، ایسا نہیں کہ جانور کی طرح اس کو پیٹا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ، اس کو نہیں معلوم زندگی کیا ہے، تو اس کو ایسی مار مارو کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کوئی ضروری چیز چھوڑی ہے. تو جہاں سختی ضروری ہے وہاں سختی، جہاں ڈانٹ ضروری ہے ڈانٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ تو ایسی ہے، یعنی ناٹی ہے، ہائٹ کم ہے، ہاتھ سے کر کے بتایا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی ہے آپ کی بیوی، تو یہ عیب کی بات بتائی ان کی شان میں، یعنی ان کی ناراضگی کی بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس کو ملا دیا جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو کہنی چاہیے. تو جہاں ٹوکنا ہو وہاں ٹوکنا بھی ہے. میٹھا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم میٹھا بن جائے آدمی، کہ غلط بات پہ کوئی تنبیہ نہ کرے، بلکہ عام حالات کے اعتبار سے ایک آدمی کی زبان نرم ہو، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سخت ہو جائے، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرم ہو جائے. یہ حکمت کی چیز ہے، ایک آدمی سمجھے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں مسجد میں پیشاب کرنے والے، نماز میں بات کرنے والے صحابی سے آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے بات کی، لیکن معاذ ابن جبل نے جب لمبی نماز پڑھا دی تو ڈانٹا ان کو، افتان ان انت یا معاذ، کتنی سخت بات ہے، اے معاذ فتنہ پیدا کرتا ہے تو، فتین ہے تو. تو آپ دیکھیے اتنی سختی سے ڈانٹا. حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنا دیا، ایک روایت میں کہ گھر کے اوپر پردہ لگا دیا، تصویر ہے، آپ غصے میں آگے پھاڑ کے پھینک دیا اس کو، پھاڑ کے پھینک دیا. غصے کی جگہ غصہ بھی ہونا چاہیے، غصے کا مقصود اصلاح ہے، اپنا غصہ نکالنا نہیں ہے، بلکہ غصے کا مقصود بتانا ہے کہ یہ کتنا غلط ہے، اور اللہ کی ناراضگی والی چیز پر ناراض ہونا ہے. لیکن اصولاً ایک آدمی بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی خامخواہ غصے میں ہے، آپ بات کر رہے ہیں غصے میں بات کر رہا ہے آپ سے، اب اس کو کیا ہوگا، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بھائی ان کو ہوا کیا ہے، یہ کہیں اور کا ہمارے اوپر برسات، کہیں اور کا غصہ ہمارے اوپر نکال ہے. تو ایک آدمی فطری طور پر نرم مزاج ہو، لیکن جہاں شریعت کا تقاضا ہو وہاں سخت ہو جائے، اس کو یاد رکھیے قاعدہ ہے. طبعاً آدمی نرم ہو، جہاں شریعت کا تقاضا ہو وہاں سخت ہو جائے، جہاں شریعت کا تقاضا ہو وہاں نرم ہو جائے. پھر غصہ آنے کے باوجود نرم ہو شریعت کا تقاضا ہے جو، اور نرم ہونے کے باوجود غصہ دکھائے جہاں شریعت کا تقاضا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اسلام ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. لنت لہم، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنایا ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لنت لہم، اللہ نے لوگوں کے لیے آپ کو نرم کر دیا ہے. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے نبی اگر آپ سخت زبان، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان سخت مزاج ہو تو اس کے قریبی اصدقاء، اس کے دوست احباب بھی اسے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی نرم مزاج ہو تو اکثر اوقات دشمن بھی اس سے قریب آ جاتے ہیں. تو عام طور سے آدمی کیا کرے؟ نرم مزاج اختیار کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے تھے. اس لیے آپ جب کسی سے بات کریں، خصوصاً دینی بات آپ کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس جو دعوت ہے وہ لوگوں کی دل دکھانے والی دعوت ہے، لوگوں کو بدلنے کی دعوت دینے والی دعوت ہے، کہ اولیاء کو سجدہ مت کرو اور بدعتوں سے نکلو، منمانی چھوڑو، دعوت کڑوی ہے. آپ کا مزاج بھی کڑوا ہو سونے پہ سہاگا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کے لیے ماننے میں اور مشکل ہو جائے گی. آپ دعوت کی کڑواہٹ کو اپنی نرم مزاجی، اپنی نرم گفتگو سے بیلنس کیجیے. آپ حق میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے کہ میٹھا میٹھا بنا بنا کے دیر، چلتا کنڈے بھی چلتا کیا ہے، اللہ ہی کے تو کنڈے، ایسا نہیں بول سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے ہی ہیں، امام جعفر صادق وہ بھی ہمارے، کنڈے چلتا ہے، سارے گملوں میں بھی کھا سکتے ہیں. گملے پودے اگانے کے لیے ہیں یا کائے کے لیے؟ آپ سوچیے مسلمان کہاں چلے گئے. آنے والے ابھی رجب کے کنڈے، گیارہویں گئی کے کنڈے آئے. لیکن آپ اپنی دعوت میں اس کو نرمی سے سمجھائیں تاکہ اس کے لیے ماننا آسان. پھر اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ بے مقصد آدمی اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، جہاں ضروری ہو وہاں آواز کو اونچا کرے، جہاں مناسب ہو آواز کو نیچا رکھے. جیسے مثال کے طور پر خطاب ہے، آپ کو اونچی آواز میں ہی بات کرنا پڑے گا. کسی کو پکار کے بلانا ہو اونچی آواز میں بات کرنا پڑے گا. اذان ہے اونچی آواز میں. تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی کو ڈانٹنا ہو اونچی آواز میں، تو جہاں اونچی آواز مقصود ہے وہاں اونچی آواز ہو، ورنہ عام گفتگو میں آدمی آواز کو کیا کرے، پست کرے. یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی آواز ہی اونچی ہو. اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی آواز ہی اونچی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ڈر گئے کہ اگر میں نے اونچی آواز سے، میری آواز تبان اونچی ہے، بائی ڈیفالٹ اونچی ہے، میں آہستہ بول نہیں پاتا ہوں، اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بول دیا، میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، گھر میں جا کے بیٹھ گئے، آنا ہی چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. آپ نے پوچھا فلاں ابن فلاں کہاں ہیں، وہ آ رہے نہیں. لوگوں نے کہا وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کی مجلس میں اونچی آواز سے بول دیں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، مسلم کی روایت ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یعنی آپ نے ان کو بلایا اپنی مجلس میں، تو ان کی آواز ہی اونچی تھی. کسی کا ایسا مسئلہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن آدمی کوشش کرے کہ جب آدمی بات کرے بقدر حاجت آواز رکھے، جتنی حاجت ہے اتنی آواز. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات اس سلسلے میں کہی جو بے مقصد چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں، اپنے چلنے کے انداز میں اقتصاد اختیار کر، ماڈریشن، یعنی بہت سختی سے اور ایک دم تکبر سے بھی مت چل اور بیمار کی طرح بھی مت چل، بلکہ اپنے چلنے میں کیا کر، میانہ روی اختیار کر، ماڈریٹ طریقہ اختیار کر. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچا کر، اپنی آواز کو نیچا کر. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے زیادہ منکر آواز، بری آواز جس میں کراہت ہے، کریہ آواز سب سے زیادہ کس کی ہے؟ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ گدھا بے مقصد چلاتا ہی چلاتا ہے. تو ایک آدمی جب بات کرے تو کیا کرے؟ آواز کو اپنی درمیانی میان روی کے انداز میں بات کرے، جہاں ضرورت ہے اونچی آواز سے وہاں اونچی آواز سے بات. وہاں بیمار کے حساب بولے گا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہاں پر آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ اونچی ہی آواز میں بات کرنا پڑے گا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل جعبری جعبری جواب صخاب فی الاسواق جیفة باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. بہت جامع اور کڑوی حدیث ہے، لیکن علاج کرنے کے لیے ایسی دوا چاہیے. کیا فرمایا؟ ان اللہ یبغض، اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کس کو؟ کل جعبری. جعبری کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی سخت مزاج ہو، اکھڑ جس کو کہتے ہیں، ایک دم سخت مزاج اور متکبر، جعوری. جواب، ایسا آدمی جو چلنے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے گھمنڈ والا ہو. جعوری جواب، ایسا آدمی جو جعوری ہو، جواب ہو، بات چیت میں سخت مزاج ہو اور رہن سہن کے اعتبار سے متکبر ہو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو. سخاب فی الاسواق، بازاروں میں اونچی آواز میں چلانے والا، انخام خاص چلانے والا بازار میں. جیفت باللیل حمار بالنہار، رات میں مردار کی طرح ہونے والا، دن میں گدھے کی طرح ہونے والا. کتنی جامع تعریف، رات میں مردار کی طرح پڑا رہتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، دن میں گدھے کی طرح محنت کرتا ہے دنیا کی. جیفت باللیل رات کا مردار اور دن کا گدھا، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کا عالم آخرت کا جاہل، دنیا کا ایکسپرٹ سب معلوم آخرت کا کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ایسا آدمی جو دنیا کی معلومات رکھتا ہو، دنیا کی فکروں میں لگا رہتا ہو اور آخرت کی فکر نہیں کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ایسے آدمی سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ چیخ پکار اور اونچی آواز اور سختی اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 6، گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی سننے والوں کے فہم کی رعایت کرے۔ مثلا آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کو انگلش بہت اچھی آتی ہے، سننے والوں میں کس کو بھی انگلش نہیں آتی، آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں ان سے کیا فائدہ اس کا؟ یا آپ عربی استعمال کر رہے بتانے کے لیے ہم بھی کچھ ہیں اور سننے والوں پر اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یا ایسے انداز میں گفتگو آدمی کرے اتنی تیزی سے کہ سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے، یا ایسی مثالیں دے، ایسے جملے استعمال کرے جو بہت ہائٹ والے ہوں اور کسی کو سمجھ رہا نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آدمی گفتگو جب بھی کرے، اگر بہت علمی آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیول کی بات کیجیے، ایک عام آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیول کی بات کیجیے۔ مقصود تفہیم ہے، مقصود بات کرنے کا مقصد کیا؟ آواز ہے۔ یعنی ایک آدمی بات کر رہا ہے تو آواز پیدا کیجیے، یہ مقصد ہے؟ نہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں آواز پیدا، پنکھا بھی آواز کرتا ہے، گاڑی آواز کر رہی ہے، آواز کلام سے آواز مقصود نہیں ہے۔ کلام سے مقصود یہ کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کے کچھ معنی ہوں جو سننے والے کو سمجھ میں آ رہے ہوں۔ تو جب آدمی بات کرے تو سننے والوں کی رعایت کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلام فصل تھا۔ دو معنی علماء نے اس کے ذکر کیے، نمبر 1، فصل کہتے ہیں فاصلہ کر دینے والے کو، اسی لیے قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم الفصل ہے، نیک اور برے الگ ہو جائیں گے، الگ الگ، اس معنی میں فصل کا لفظ آتا ہے۔ تو آپ کا کلام کلام فصل تھا، آپ کی بات سے حق اور باطل الگ ہو جاتے تھے، سننے والا کنفیوژن میں کبھی نہیں رہتا تھا کہ یہ صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے کہا کیا، سننے والے کو کنفیوژن نہیں ہوتا تھا، آپ صاف واضح الفاظ میں اپنی بات بیان کرتے تھے، نمبر 1۔ دوسرے معنی علماء نے بیان کیے کہ آپ بہت تیزی سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کلام فصل، آپ رک رک کے بات کرتے تھے، کہ جیسے آپ کی قرات ایک ایک آیت ہوا کرتی تھی ویسے ہی آپ کی بات بھی ایک ایک جملہ ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں ہے، فرماتی ہے کہ آپ ایسے بات کرتے تھے کہ اگر آپ کے الفاظ کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تھے، آپ کی باتوں کو یاد رکھتے تھے، پہنچاتے تھے، بعض لوگ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے، صحابہ میں سے لکھا کرتے تھے، تو کلام ایسا تھا کہ یاد رکھنے والا اس کو یاد رکھ لے، یہاں تک کہ الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ تو ایسی بات آدمی کرے جو مسموع مفہوم ہو، سننے جیسی ہو اور سمجھنے جیسی ہو۔ نمبر 7، آدمی کلام میں بہت ہی فصاحت دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اکثر اوقات یہ اپنا مقام بنانے کے لیے، ریاکاری اور اثر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، ایک دم بہت فصیح زبان میں بات کرنا، زبان بنا بنا کے بات کرنا، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تخلل الباقرۃ بلسانہا۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی لوگوں میں سے اس بہت ہی بلاغت دکھانے والے آدمی سے نفرت رکھتا ہے، بلیغ بہت ہی ہائی لیول کی ہائی ٹیک بات کرتا ہے، بہت فصیح بات کرتا ہے، ایک دم بلاغت والی بات کرتا ہے، گاڑھی باتیں کرتا ہے، بہت باریک باتیں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی، ایسی باتیں کرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے، تو جیسی زبان حرکت دیتی ہے کھاتے وقت میں گائے، بات کرتے وقت میں یہ بھی تجوید پوری ہر لفظ میں اپنی ظاہر کرتا ہے، عین ایک دم غین پورا نکال نکال کے، کیوں؟ تاکہ اثر ڈالے کہ ہم بہت اونچی زبان والے ہیں، ہم بہت فصیح ہیں، ہم بہت علامہ ہیں. تو ایسا اگر آدمی کوئی ہے اللہ کو پسند نہیں، اس سے سننے والوں کو بھی تھوڑا ایسا لگتا ہے یہ ہمارے اوپر بڑائی کا اثر ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑائی کا اثر کی بجائے چھوٹائی کا اثر ہو جاتا ہے. اکثر اوقات بڑا بننے کی کوشش چھوٹا کر دیتی ہے. زبان آپ سیدھی سادھی استعمال کریں، آپ صاف صاف الفاظ استعمال کریں، بہت زیادہ فصیح نہیں. ہاں، رقیق الفاظ بھی استعمال نہ کریں، ایک دم گھٹیا زبان بھی استعمال نہیں کرے آدمی، بلکہ ایسی زبان استعمال کرے جو توسط والی ہو، بیچ والی زبان ہو، بہت زیادہ فصیح بھی نہیں، گھٹیا بھی نہیں. ورنہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ایک دم ابھی گھٹیا زبان استعمال کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے کلام کرے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فصاحت دکھانے کی کوشش کرنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، اللہ کو پسند نہیں. نمبر 8، بے حیائی کی بات بھی آدمی نہ کرے. گفتگو کے آداب میں ہے، جب دو دوست ملتے ہیں تو بے حیائی کی بات بھی کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو دوست ہی تو ہے، اس میں کیا ہے، چلتا ہے سب. نہیں، اخلاقی حدود پار گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل فاحش متفحش، اللہ تعالی ہر بے حیائی کرنے والے اور بے حیائی کو کوشش سے کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. متفحش، تکلف کے ساتھ فحش اختیار کرنا ہے، یعنی مشکل فحش بھی اختیار کر لینا، بہت زیادہ غلو کر دینا فحش باتوں میں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو. فحش کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کی گندی باتیں زبان سے نکالنا، گندی باتیں جس کا سننا لوگ پسند نہیں کرتے، ایسی باتیں زبان سے نکالنا جس میں گالیاں بھی آ جاتی ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سے گفتگو میں اپنی بڑائی اور فخر سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تم میں زیادہ تقوی والا کون ہے. یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 32 ہے. یعنی آدمی کہے ہم سید ہیں، یا آدمی اپنے بارے میں تعریف کرنے لگے، میں یوں ہوں، میں فلاں ہوں، میں عالم کی ڈگری لیا ہوں، یا میں ایسا ہوں، یا میں ویسا ہوں، تو ایک آدمی جو ہے اپنی مال کے اعتبار سے خصوصیت، یا علم کے اعتبار سے خصوصیت، یا عبادت کے اعتبار سے خصوصیت بیان کی کر کے لوگوں پر اپنی بڑائی نہ جتائے، اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کرے. فلا تزکو انفسکم، تم اپنی پاکی خود بیان نہ کرو، اللہ کو خود معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں زیادہ تقوی والا کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سمعت الرجل یقول حلق الناس فهو اهلکهم، اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، امام البخاری نے الادب المفرد میں، امام مسلم نے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ کہہ رہا ہے ہلک الناس، لوگ برباد ہو گئے، تو یہ سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے. بعض لوگوں کے آج لوگ تو کیا، لوگوں کا حال تو ایسا ہے، یعنی یہ بہت پاک ہیں کعبہ کی طرح ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں. آپ نے فرمایا، جب آدمیوں کا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی لوگوں کی اس طور پر برائی کرے کہ اپنی پاکی بیان کرنے کا انداز ہو، تو ایسا آدمی زیادہ ہلاک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اپنی تعریف بیان کر کے اپنے سے غافل ہو چکا ہے، اور دوسروں کی برائی کر کے یہ خود ہلاک ہو رہا ہے. تو فإذا سمعت الرجل يقول، تو جب سنے کوئی آدمی کہہ رہا ہے ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، تو یہ زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کی غلطی پر تنبیہ نہ کرے، لیکن یہ کہ ایک آدمی دوسروں کی برائی اس طور پر کرے کہ اس کا پاک ہونا ثابت ہوتا ہو، تو ایسا آدمی زیادہ برباد ہونے والا ہے. بعضوں کی یاد ہوتی ہے کہ دوسروں کی تنقید سے ان کے کبر کی غذا ان کو ملتی ہے. جب تک کہ دوسرے کو غلط نہیں بولیں گے، لگے گا نہیں کہ میں صحیح ہوں. تو اپنے کو بڑا ثابت کرنا، پاک ثابت کرنا، اس کے لیے بھی آدمی سارے لوگ تو آج دنیا میں ایسے ہو گئے ہیں، یعنی یہ اکیلا بچا ہوا ہے، اس طرح سے آدمی کہتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی تعریف میں, چاہے وہ اپنی ہو یا دوسروں کی ہو, اپنی تو سن چکے آپ, دوسروں کی بھی تعریف چہرے پر نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والتمادح فانہ الذبح, ایاکم والتمادح فانہ الذبح. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ تمادح سے بچو, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو, اس لیے کہ یہ کیا ہے, یہ ذبح ہے, یہ ذبح کرنا ہے. کیسے ذبح کرنا ہے کہ ایک آدمی کو تم ذبح کرتے ہو دو اعتبار سے, ایک تو یہ کہ واقعی وہ آدمی متقی ہو اور اپنی تعریف پسند نہیں کرتا ہو تو آپ ایک تکلیف دینے والا عمل اس کے سامنے کرتے ہو, تو یہ اس کو ذبح کرنے جیسا ہوتا ہے. اور واقعی محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ جب ان کی تعریف کی جائے تو مت کرو تعریف ہماری, تکلیف ہوتی ہے. دوسرے, اس لیے شیخ الالبانی کی تعریف کی ایک آدمی نے اور صحابہ کا معمول تھا یہ, انہوں نے ذکر بھی کیا اس کو, امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کی جب بہت کوئی تعریف کرتا تو صحابہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. صحابہ کی جب کوئی تعریف کہتا تو کیا کرتا تو کیا کہتے, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ یہ جو لوگ ہماری تعریف میں کہہ رہے ہیں اس پر ہماری پکڑ مت کر, کیونکہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, اس پر ہماری پکڑ نہ فرما. واغفر لی ما لا یعلمون, اور جو یہ نہیں جانتے ہیں ہماری خطائیں کمزوریاں غلطیاں گناہ تو ہمارے گناہ بخشتے ہیں, کیونکہ بہت گناہ ہمارے, یعنی اس وقت میں صحابہ کا ذہن آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ان کے ذہن میں آتی تھیں اس وقت میں جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا, نمبر ایک یہ کہ یہ غلطی ہے جو ہو رہی ہے لیکن اس کے ہم ذمہ دار نہیں, اللہ ہم کو اس پر پکڑ مت, نمبر دو ہماری کئی غلطیاں ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہیں تو اے اللہ تو ان غلطیوں پہ ہم کو مت پکڑ. ان کا ذہن اپنی غلطیوں کی طرف جاتا جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ سب سے اچھا فارمولا ہے, کسی کی تعریف سے فیل نہیں ہونا, ڈھیر نہیں ہونا اس کے لیے. کوئی آپ کی تعریف کرے, آپ اس وقت میں اپنے ذہن میں اپنی کمزوریاں لائیں, اپنے آپ سارا معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے. ورنہ بعض اوقات آدمی ایسی تعریف کو بھی لے لیتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے, کیا نہیں, تو کوئی تعریف کر دیا, آپ تو ایسے ہو شاید رات کو تعجب پڑتا ہوئے رات بھر معلوم نہیں کیا کچھ کیا ہے, آ کے آپ کی سوجی بھی دکھائی دے رہی کہ وہ تعجب پڑ رہے تھے کیا, تو کچھ بتاتا ہی نہیں, کہ بتائے گا تو گناہ ظاہر ہوگا, اور گناہ نہیں بھی کیا ہے صرف جاگتا رہا بس فکر میں تو بھی بول دے گا تو اتنا اچھا موقع ملا ہے فیمس ہونے کا, تو مال غنیمت یہ آ رہا ہے, تعریف غنیمت مل رہی ہے بغیر مانگے, تو کیوں چھوڑے اس کو, تو ٹال دیتا ہے تاکہ وہ بات ویسی کی باقی رہے, کینسل نہیں کرتا اس کو. اپنی تعریف کینسل کرنا کیا پاور کی چیز ہے, بہت مشکل کی کڑوا گھونٹ ہے یہ اپنی تعریف کینسل کرنا. تو یہاں پر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ الذَّبْحُ, تو ذبح ایک ہی سے اعتبار سے ہے کہ کوئی اچھا آدمی ہے جو واقعی تعریف پسند نہیں کرتا ہے اس کو تکلیف دینا ہے, ویسے ہی جیسے اس کا عیب اس کے سامنے بیان کرنا. نمبر دو, اگر آدمی اس کے اندر غلط لینے کی کیپاسٹی ہے کہ تعریف سے پھول جائے گا اور بے فکر ہو جائے گا تو یہ اس کو ذبح کرنے جیسا ہی ہے, کہ ایک آدمی اس کو اگر آپ اس کے سامنے اس کی تعریف کرو گے تو اس تعریف کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ آدمی اپنے بارے میں بے فکر ہوگا, چلو ہم تو فیمس ہو گئے نیک کے طور پر, اب زیادہ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا لیبل آ گیا نیک صاحب. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی مدحہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ دوسرے صحابی کی تعریف کر رہا ہے, بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل, تم نے اس آدمی کو ہلاک کر دیا, یا اس آدمی کی پیٹھ یعنی گردن کاٹ دی تم نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منع کیا جو کسی کی سامنے تعریف کر رہا تھا اور زیادہ تعریف کر رہا تھا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ عام قاعدہ ہے, اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت اپنی تعریف سن کے بگڑتی ہے, اس لیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں مصلحت ہو, سارے علماء نے امام البخاری نے بھی کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کی تعریف ان کے سامنے کی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ اس تعریف سے ترغیب ملے گی اور اس تعریف سے یہ آدمی بگڑے گا نہیں, تو اس کی تعریف وہاں حد میں کی جا سکتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹخنوں سے نیچے پاجامہ جانے کے بارے میں, تہبند جانے کے بارے میں جب کہا کہ جو بھی اس کو لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نیچے کھسک جاتا ہے میرا تہبند. آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو, یعنی تم متکبرین میں سے نہیں ہو. یا اسی طرح سے آپ نے بہت سارے صحابہ کی تعریف کی, فلاں ابن فلاں ایسا ہے, فلاں جنت میں, فلاں جنت میں, آپ نے تعریف کی ہے صحابہ کی. تو وہاں پر جہاں یقین ہو کہ یہ آدمی بگڑے گا نہیں, یا کسی کو انکریج کرنا ہو, کسی کو انکریج کرنا ہو تو وہاں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی جب بات کرے تو جو بات کر رہا ہے اس کی طرف دھیان دے, خصوصاً اس کی بات اگر اہم ہو. اگر آپس میں جیسے آفس میں لوگ کام کر رہے ہیں, کام کرتے کرتے بات کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ کام چھوڑ کے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں, پھر تو شام تک یہی چلتا رہے گا. لیکن اگر اہم بات ہے اور کوئی آدمی واقعی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, میرا ایک مسئلہ ذرا سنو, یا یہ پرابلم ہے, یا ایک بہت اہم بات ہے تمہارے بارے میں سنو, تو اس طرح کی کوئی اہم بات یا خصوصاً دینی بات اگر آدمی کر رہا ہے تو چاہیے کہ بولنے والا اور سننے والا ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں, یعنی ایک دوسرے کی طرف دھیان دیں. اقبال الوجہ اس کو کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی جلیسی علیہ ثلاث, میرے ساتھ بیٹھنے والے کے مجھ پر تین حق ہیں. نمبر ایک, ان ارمیہ بطرفی اذا اقبل, جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی طرف دھیان دوں, ایسا نہیں کہ وہ آ رہا ہے اور میں اس کو دھیان ہی نہیں دے رہا ہوں. کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ اس کو کیئر ہی نہیں کر رہے ہیں, نہیں, آپ اس کو دھیان دیں گے, اس کا اکرام کریں گے. وہ ان وسیع لہ فی المجلس اذا جلس, اگر مجلس میں ہے تو وہ اگر مجلس میں آ رہا ہے مجھ سے ملنے, میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے, تو میں مجلس میں اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناؤں, اس کے لیے وسعت پیدا کروں. وہ ان اسغی الیہ اذا تحدث, اور میں اس کی طرف دھیان دوں جب وہ مجھ سے بات کرے. ایک آدمی اپنے دل کی بات بولنے کے لیے آپ کے پاس آیا, اس کی پریشانی ذکر کر رہا, اور آپ بولے ہاں بولتے رہو میں سن رہا ہوں, آپ کو ایسا کریں گے تو کیسا لگے گا؟ آپ کو برا نہیں لگے گا, آپ کو برا لگے گا. انسان اپنی بات چاہے کتنی غیر ضروری ہو, اس کو ہمیشہ وہ اہم لگتی ہے, اور وہ ہمیشہ کسی ایسے انسان کی تلاش میں ہوتا ہے جو دھیان دے کے اس کو سنے. وہ نہیں سنے تو اس کے دل میں خرابی بڑھ جاتی ہے. تو ایک آدمی واقعی کوئی اہم بات کہہ رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صحیح, آپ اس کی طرف دھیان دیں, آپ اس کی طرف دھیان دیں. یہ ادب ہے گفتگو کا. ہاں, ایسی باتیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں آپس میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ لوگ کام کرتے کرتے بھی وہ باتیں کر سکتے ہیں, ورنہ گھر میں عورتیں کام کاج چھوڑ کے کہ ہم آپ دھیان دے کے سنیں گے, نہ چکی پیس رہے, نہ آٹا, نہ کپڑے, نہ کچھ, شام کو آئے گا شور دھلائی کر دے گا اس کو. تو جہاں جو چیز اپلائی کرنا اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آدمی ایک جنرل رول لے لے گا تو مصیبت ہو جائے گی اس سے. عیون الاخبار میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرے آپ اس کی بات کو کاٹے نہیں جب تک کہ وہ بات غلط نہ ہو. غلط بات پوری سن رہے ہیں آپ, پورا گانا سن رہے اس کا, تو ایسا نہیں, غلط بات کو ٹوکنا ضروری ہے, غلط بات کو کاٹنا ضروری ہے. کوئی آدمی گالیاں دے رہا ہے آپ اس کو روک رہے ہی نہیں, بولے بات پوری کر لو اپنی, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ غلط بات کو قطع کرنا ضروری ہے. لیکن واقعی کوئی آدمی ایک جائز اور بلکہ ایک اچھی بات کر رہا ہے, اس کی بات کو قطع نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جو مخالف دلائل پیش کر رہا ہے, اگرچہ وہ دلائل غلط ہوں, اس کو پورا سننا چاہیے. آپ اس کو دلیل دینے ہی نہیں دے رہے اور اپنی بات کر رہے, یہ بھی غلط ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جالست فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول, جب تو کسی کے ساتھ میں بیٹھے تو سننے کی بولنے سے زیادہ ہرس رکھ, بولنے کی ہرس سے زیادہ سننے کی تمنا رکھ, کہ تو سنے اس کا زیادہ چاہت رکھ بولنے سے زیادہ. اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے ہی رہتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے چپ بیٹھتے ہیں, پھر بولنے کی ایک آدمی چلو یہ اسٹاپ آ گیا, ان کا اسٹاپ پہلے تو آتا نہیں, بہت دور سے آتا ہے کیونکہ ایک دم بڑی ٹرین ہے, یہ رکتی نہیں ہے جلدی, اور ایک سانس رکتا ہے آدمی بولنے کے لیے جیسے وہ ٹھہر ذرا کوئی بات نہیں میری پھر چل, تو آدمی کو بولنے نہیں دیتا آدمی. تو ایسا اچھی چیز نہیں, ایسے لوگوں کے پاس کوئی بیٹھتے نہیں, ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے. ایک دو بار پھنس جائے گا آدمی، اس کے بعد کبھی پھنسے گا نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو کسی کے ساتھ بیٹھے تو سننے کی حرص زیادہ رکھ بولنے سے، وتعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، اور تو اچھا سننا بھی سیکھ جیسے تو اچھا بولنا سیکھتا ہے۔ آدمی بولنے کی پریکٹس کرتا ہے، سننے کی نہیں کرتا ہے، حالانکہ سننا بہت قیمتی ہے بولنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ دنیا میں جب آپ کسی کی بات کو سن لیں تو پھر آپ کی بھی بات وہ سنتا ہے، اور سننا بہت بہت اونچی چیز ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ نے کان کتنے دیے، منہ ایک دیا اور کان دو دو کان ملے ہم کو، ہم کو دو کان ملے ہیں اور ایک منہ دیا ہے، لیکن آدمی بولتا جا رہا ہے سنتا کم ہے۔ اور علم میں اضافہ بولنے سے نہیں ہوتا ہے، سننے سے ہوتا ہے۔ علم میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ سننے سے ہوتا ہے، بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کے اضافے کا ذریعہ ہے کان، آپ سنیں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں وہ جس فیلڈ کا ہے آپ اس کو کوئی سوال پوچھیں، اس کی بات سنتے رہیں، آپ کو معلومات بڑھے گی۔ آپ بے فائدہ بولتے رہیں گے آپ کا وقت نکل جائے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھانا رہ جائے گا۔ ہاں جہاں بولنا ضروری وہاں چپ رہنا بھی غلط ہے۔ وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْإِسْتِمَاعِ كَمَا تَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْقَوْلِ وَلَا تَقْطَعْ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ، اور کسی پر اس کی بات کاٹ مت، کسی پر اس کی بات، یعنی کوئی بول رہا ہے اس کی بات کاٹ مت۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بولنا چاہے، ہاں معلوم ہے ہم کچھ، ارے میں بول رہا ہوں سنو تو صحیح، اس کی تمنا ہے آپ سنیں، ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کچھ بولنا چاہیں بولتے ٹھیک ہے سمجھ گیا، کیا سمجھ گیا، بولنے بھی نہیں دیا، بعض اوقات نہیں سمجھا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی بول رہا ہے اس کی پوری بات آپ دھیان سے سنیں، اس کے بعد آپ کو جو بولنا ہے آپ بولیں، یہ ادب ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ اس کو المنتقی فی مکارم الاخلاق میں ابن حبان نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو میں یہ بھی ہے کہ اپنی گفتگو کو، بات چیت کو پاک رکھا جائے گندگی سے، مثلا غیبت اور چغلی اس میں نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، ابن عباس کی، آپ دو قبروں پر سے گزرے اور دونوں کا عذاب ہو رہا تھا، اور ایک کو عذاب ہو رہا تھا غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، یہ جو دوسرا ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ اور احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ اما الاخر فیعذب فی الغیبہ، یہ جو دوسرا تھا اس کو غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہے کہ غیبت کسی کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور چغلی جھگڑے کے لیے برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، دونوں میں خصوص اور عموم ہے۔ یعنی چغلی کس کو کہتے ہیں؟ برائی بیان کرنا اس کی اس کو، اور بعضوں کا جھوٹ بھی ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو۔ غیبت میں جھگڑے کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن غیبت میں جھگڑے کی نیت آ جائے تو چغلی ہو جاتی ہے۔ تو قبر میں ایک کو عذاب ہو رہا تھا چغلی اور غیبت کی وجہ سے، اور دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم اپنی گفتگو میں حد الامکان پرہیز کریں کسی کی برائی کرنے سے، لیکن اگر کرنا ضروری ہو اصلاح کی غرض سے یا متنبہ کرنے کی وجہ سے کہ فلاں بدعتی ہے، اس کے پاس کوئی جا رہا ہے علم سیکھنے کے لیے، آپ پر واجب ہے کہ آپ بتائیں نہیں جانا بھائی، یا کوئی غلط آدمی ہے آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو بتانا ضروری ہے، اس کے پاس مت جاؤ دھوکہ دے گا، تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن عام گفتگو میں جس کا آپ کا کچھ لینا دینا نہیں، کچھ معاملہ نہیں ہے، خامخواہ اس کی غیبت کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 14، گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر تین آدمی ہیں تو آپ دو آدمی مل کے سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ تیسرے کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلط بالناس اجل ان يحزنه، کہ جب تم تین آدمی ہو تو ایک کو الگ کر کے تم دو آپس میں سرگوشی مت کرو، وجہ اس کی یہاں تک کہ لوگ زیادہ ہو جائیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ اجل ان يحزنه، اس لیے کہ تمہارا ایسا کرنا اس تیسرے کے دل کو دکھائے گا، وہ سوچے گا میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھ پہ بھروسہ کیا جائے، یا یہ سوچے گا شاید میری بارے میں بات کر رہے ہیں کچھ تو بھی، اور اس میں بات کرتے کرتے کان میں بات کرتے کہ اس کو بھی دیکھا تو اس کے بارے میں بات، تو دعا اس کو دکھے گا دل کہ تھوڑا ادھر جاؤ ہم کو بات کرنا ہے سیکرٹ، تو اس کو خراب لگے گا، یعنی میں کیا سیکرٹ توڑنے والا ہوں، تو ایسا آدمی برا مانتا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ اگر تین آدمی ہیں تو ایک کو الگ کریں، ہاں پانچ دس آدمی ہیں دو آدمی الگ ہو کے بات کر رہے ہیں تو وہ ادھر گھل مل جائیں گے، یہ ادھر دو اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن تین اگر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ اکیلا رہ جائے گا، میں کیا کروں، تو یہ بات کرے اور میں اکیلا, تو میں نے کیا بگاڑا ان لوگوں کا, میں اتنا بھروسے کے لائق نہیں ہوں. وہ اکیلا اس کو ٹائم ملے گا سوچنے کے لیے, اس کو سوچنے کے لیے ٹائم ملے گا, دل میں شیطان بدگمانی ڈالے گا. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے یا دوسروں کے راز فاش نہ کریں, خصوصاً ایسے راز جو ان کے اپنے ذاتی ہیں, لیکن اگر وہ امت کے اجتماعی ہوں تو بتانا ضروری ہے. کوئی آدمی پلاننگ کر رہا ہے پوری امت کو دھوکہ دینا ہے یا غلط بات پھیلانا ہے یا نقصان کرنا ہے, تو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ سماج کو نقصان سے بچایا جائے. اب آپ اس کے اوپر سماج کو ترجیح دیں گے, لیکن ذاتی معاملہ ہے کسی کا, کسی کو آپ نے دیکھا ہاں شراب پیا اس نے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کا اپنا, اس کا اللہ کا اس کا معاملہ ہے, اس کو آپ لوگوں میں بیان نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کی اصلاح کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ, جو اپنے مسلمان کی چھپانے کی چیز کو چھپا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی چھپانے کی چیز کو چھپائے گا. ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ, اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات جو چھپانے کی تھی بتا دے, عام کر دے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی چھپانے کی باتیں عام کر دے گا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتیٰ, یہاں تک کہ دنیا میں بھی وہ گھر میں بیٹھا رہے گا, گھر میں اس کو بے عزت اللہ کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, گھر میں بیٹھا ہے لیکن اللہ گھر میں بٹھا کے اس کو بے عزت کرے گا. کب؟ جب وہ مسلمان بھائی کی بات کا اشتہار کرے, اس کو بے عزت کرے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عفو اور درگزر کا رہے گا, معافی کا رہے گا, سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہیں؟ جو جہر سے کھل کے گناہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا, مجاہرہ یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں ایک عمل کرے, ثم يصبح وقد ستره الله عليه, پھر صبح ہو جائے تو رات کے اس گناہ پر, اس کے اس عمل پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا, لیکن یہ جب صبح اس نے کی فیقول یا فلان یا فلان عملت البارحة کذا وکذا, یہ خود ہی اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرنے لگے کہ اے فلان رات میں نے ایسا اور ایسا گناہ کیا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ گناہ بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں, اور عام طور سے دوستوں میں ہوتا ہے رات میں نے ایسا کیا. تو جس چیز کو اللہ نے چھپایا تھا اس نے لوگوں میں بیان کیا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ, رات بھر اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا, صبح ہوتے اس نے اپنے گناہ کو بیان کر دیا. علماء نے کہا چار وجہ سے اس میں مصیبت ہے. نمبر ایک گناہ ہے, یہ مصیبت ہے. نمبر دو اللہ نے چھپایا, اس نے اس کو ظاہر کیا تو اللہ کی مرضی کے خلاف کیا, اللہ کے خلاف عمل کیا, اللہ نے جو ڈھیل دی اس کو اس نے توڑا, تو اللہ کی اس ستر میں خیانت کی. نمبر تین اپنے خلاف گواہ بنایا, اپنے خلاف گواہ بنایا گناہ پر. نمبر چار اگر اس کو ترغیب ملی اس کے گناہ سے تو اس کا گناہ بھی اس پہ آئے گا. گناہ بیان کرنے میں کیا مصیبت ہے؟ ایک تو گناہ کیا, دو اللہ نے چھپایا اس نے ظاہر کیا, اللہ کے خلاف عمل کیا, اللہ کو ناراض کرنا ہے کہ اللہ کی عفو اور اللہ کے ستر کی قدر نہیں کی اس نے, ناقدری کی اس نے. تین اپنے خلاف گواہ بنایا, چار اس کو ترغیب دی گناہ کی, دعوت دی اس کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. تو کیسے اس کے لیے عفو اور ڈھیل کا معاملہ رہے گا؟ یہ تو زیادہ پکڑ میں آئے گا. اس لیے آدمی سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجبوراً اگر کسی عالم سے پوچھنا ہے اس سلسلے میں تو ہی آدمی اس کو ظاہر کرے, ورنہ آدمی حتی الامکان اس کو چھپائے رکھے, یا اس کی شرعی حد معلوم کرنا ہو. سزا اسلام میں کیا ہے؟ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نے فلاں آدمی کا دل دکھایا, ایسا ایسا کیا, اب کیا کروں, تو عالم سے جب پوچھتا ہے آدمی تو بتانا پڑتا ہے, تو یہ برا نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی بس دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دے اور وہ بھی بطور ندامت نہ ہو, اس لیے کہ یہاں پر جو ہے مجاہرہ جو ہے یہ ہے کہ آپس میں یہ سسٹم ہو کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, یہ تفاعل کے وزن پر ہے کہ آپس میں دو دوست اپنے گناہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں, نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد بیوی شوہر کے معاملات سارے دوست دوستوں میں سہیلی سہیلیوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ چھپانے کی چیزیں اللہ نے جو رکھی ہیں، اگرچہ یہ ایسا عمل ہے جو غلط نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لیکن عام طور سے کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، اپنی زبان سے کسی کو بے عزت کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الربا اثنان و سبعون بابن، سود سبعون اثنان و سبعون بابن، 72 باب سود کے ہیں، یعنی 72 برانچز ہیں سود کی۔ ادناها مثل اتيان الرجل امه، اللہ ہم سب کی بات فرمائے، اس میں سب سے نچلا درجہ لو لیول کا سود یہ ہے، اس کی برائی ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وان ارب الربا الاستطاله الرجل في عرض الارض اخيه، آپ فرماتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ربا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ دست درازی کرے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، یعنی اس کی عزت کے بارے میں برائی ایسی بری بات کہے کہ وہ بے عزت ہو جائے، اس کی بے عزتی کرے، یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کو امام الطبرانی نے اپنی الاوسط الکتاب، ان کی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے، الموجم الاوسط، اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بہت ہی سخت بات معلوم ہوتی ہے کہ سود اولاً آپ دیکھیں کتنا سخت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سود سے، بہت سارے راستے سود کے الٹے سیدھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے علماء ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو سود حرام حرام کہتے ہیں، لیکن آج دوسرے آپ مذاہب میں آپ دیکھیں، عام طور سے آپ کو دیکھنے ملے گا کہ ٹھیک ہے ایسے ملک میں سود چلتا ہے، ویسے ملک میں سود چلتا ہے، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے سود کا کہ گویا کہ ماں کے ساتھ ایک آدمی بدکاری کرے، کون خبیث آدمی کرے گا ایسا عمل، لیکن سود اتنا گندا عمل ہے، اس سے بھی زیادہ برا یہ عمل ہے۔ اور ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ اتنا زیادہ سود کا اوپر کا لیول ہے، کتنا زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ 17 گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، بات بات پہ حجت نہ کریں، بات بات پہ مناظر بازی نہ کریں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ حجت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان اس کو چھوڑنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو کچھ دلیلیں مل جاتی ہیں، کچھ پریکٹس ہو جاتی ہے مناظرے کی، آپس میں بات بات میں مناظرہ، دنیا کی بات میں بھی مناظرہ، لاؤ دلیل، اس طرح سے مناظر بازی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدل، جو بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ ان کو جدل دیا جانا ہوتا ہے، ان کو جدل دیا جاتا ہے، یعنی گمراہی کب ہوتی ہے، جب آپس میں حجت بازی شروع ہوتی ہے، بے وجہ بحث مباحثہ حجت بازی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق آدمی وہ ہے جو الالد الخصم ہو۔ الالد اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرف کی بات کریں تو وہ اس طرف کی کرے گا، پکی بات ہے، آپ کہیں بارش ایسا لگتا ہے نہیں ہوگی، وہ کہے گا ہوگی، آپ کہیں کہ یہ ٹرین وقت پہ پہنچائے گی، ہوگا نہیں پہنچائے گی۔ تو اس طرح سے جو آدمی الٹی سائڈ ہمیشہ لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، الالد۔ الخصم اس کو کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہو لڑائی جھگڑے میں، جس کو لڑاکو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں، کہ جس کو بات بات پہ ذرا سا آپ کو چھیڑ دیں ٹاپک، وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے، ایک دم وہ بحث پہ آ جاتا ہے، ایک دم ایکسپرٹ ہوتا ہے بحث میں۔ تو ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ جو بات بات پہ حجت کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو رخصت اور ڈھیل دیتا ہے، ان کی غلطیوں پہ پکڑتا نہیں۔ جو آدمی بار بار ہر غلطی پہ پکڑتا ہے اور ہر بات پہ ٹوکتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا اور آپس میں مخالفت، بے وجہ مخالفت کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے گفتگو میں، بات چیت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی گالی سے بچے۔ گالی آج کل ایسا ہے جیسے انہیں تکیہ کلام ہے، گالی سے بچنا چاہیے، جھوٹ اور گالی بہت زیادہ آج عام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت ہی گناہ کی چیز ہے اور اس کو قتل کرنا تو کفر ہے، یعنی کفر کا عمل ہے یہ، تو مسلمان کو گالی دینا نہایت ہی گناہ کی بات ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے مسلمان کو گناہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کو گالی دینا چاہیے، مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے، یہ نہیں ہے، بلکہ گالی دینا نہیں چاہیے، لیکن یہ مسلمانوں کے پس منظر میں بات کہی گئی ہے، اسلامی معاشرے کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ اپنی زبان کو گالی سے بچانا چاہیے، اپنی زبان کو گالیوں سے بچانا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں وہ حدیث ہے کہے تو خیر کہے ورنہ چپ رہے، تو اس میں ساری برائیوں کو چھوڑ دینا آتا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو میں یہ بھی ہے کہ لوگوں پر لعنت کرنا اور طعنے دینا یہ بھی بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من لعن شیئن لیس لہ باہل رجعت اللعنۃ علیہ، جو آدمی کسی چیز پر لعنت کرے جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کی حقدار نہ ہو تو لعنت واپس لعنت کرنے والے پر پلٹتی ہے۔ کون چاہے گا مصیبت اپنے اوپر مول لینا کہ ایک آدمی دوسرے پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے لعنت اس پہ آ جاتی ہے۔ تو کسی پر لعنت کرنا، کسی کو تان دینا، کافر مشرک فتوی دینا مناسب نہیں ہے، آدمی اپنی زبان کو بچ بچا کے چلے، ہر ایک کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بات بات پہ کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں میں آج دینی اعتبار سے علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں عام ہیں، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ آپ شرک کو شرک کہیں، کفر کو کفر کہیں، لیکن مسلمانوں کا آپ مشرک کافر بنانا شروع کر دیں، آپ بتائیے پھر بچے گا کون؟ اس لیے کفر کے فتوے دینے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله، جب آدمی اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، یہ ایسا ہے گناہ جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو طعنے نہ دیے جائیں، کسی کو برے لقب نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کا کے ساتھ مسخرہ پن نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بعض اوقات وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، عسى ان یکن خیرا منہم، عسى ان یکن خیرا منہن، بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لمز کا معاملہ مت کرو، اس کے عیب چینی کرنا، اس کے ساتھ عیب لگانا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے پر القاب نہ پھینک دو، ایک دوسرے کو لقب نہ لگاؤ، یہ لنگڑا ہے، یہ تو اکانا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ تو بدعتی ہے، اس طرح کے القاب لوگوں پر نہ لگائے جائیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق والے نام دینا کیسی بری بات ہے۔ ابن الجوزی وغیرہ نے کہا کہ سارے القاب اس میں آتے ہیں، ایک تو وہ القاب جو کسی میں یعنی عیب کے طور پر ذکر کیے جائیں، یہ کانا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو ہے زبان کے اعتبار سے اس میں کچھ عیب ہو تو اس کو کہا جائے، تو اس طرح کے القاب ہیں۔ یا کوئی آدمی جس سے کچھ گناہ ہوا ہو کبھی، تو ہمیشہ اس کو اے شرابی کہہ کے پکارتا رہے، اے چور کہہ کے اس کو پکار، کبھی غلطی ہو گئی تھی بچپن میں، آپ کی پینسل چوری کر لی تھی اس نے اسکول میں، اب آپ زندگی بھر اس کو اے چور ادھر آ کہنے لگے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان کے بعد گناہ کے نام دینا اچھی چیز نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی ہے اس کو کافر کہہ کے آدمی پکارے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایسے برے لقب دینے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کے نام دینا کیسی بری بات ہے۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ بھی ذکر کی کہ ایمان تم لا چکے ہو، اور پھر ایسے گناہ کر کے دوسروں کو لقب دے کے غیبت کر کے مذاق اڑا کے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فاسق نام لگ جائے, کیسی بری بات ہے. تم مومن ہی مرو, مسلم ہی مرو, کتنا اچھا ہے. تم فاسق بن کے مرو, برا نام ہے, تم کو برا نام ملے گا اللہ کی طرف سے. جیسا تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا, جھوٹ بولنے والے کو کیا نام لکھا جاتا ہے, اس کا کذاب, جھوٹا. تو ایمان تم لا چکے ہو, تمہارا نام مسلم مومن ہی رہے کتنا اچھا ہے, تم گناہ والا نام اپنے اوپر لے لو کتنی بری بات ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ زیادہ مزاح اس میں نہ ہو, ہنسی کی زیادہ باتیں نہ ہو. خاص طور سے کسی کی عزت کا معاملہ آئے تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. میمون ابن مہران کہتے ہیں, اذا کان المزاح امام الکلام فآخره الشتم واللطام, جس بات چیت کی شروعات میں مذاق ہو اکثر اس کے آخر میں گالیاں اور مار پیٹ آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, اس کو ہم مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں. اکثر جھگڑے آپ دیکھیں دو دوستوں میں شروع شروع میں مذاق ہوتا ہے, مذاق ہوتے ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا معاملہ لوہا گرم ہونے لگتا ہے, پھر بھٹی گرم ہو جاتی ہے, پھر کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ دوسرا اس کی پٹائی کر دیتا ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو اکثر جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں. ایک آدمی کو چاہیے کہ مزاح کی قلت کرے, جہاں ضروری ہے وہیں پر ہنسی کی کوئی بات کہے, جہاں لوگوں کے اندر فرحت لانے کی بات ہو, اس طرح کی بات ہو, وہاں پر ایسا کرے, لیکن کسی کی عزت اچھالنے کے لیے ایسا نہ کرے. تو یہ گفتگو کے آداب تھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.